بسم اللہ الرحمن. فرمایا کہ میں کسی کو سفارش کے طور پر لکھتا لکھاتا کہتا کہلاتا نہیں, جیسا کہ زمانے میں ہو رہا ہے. کسی کی سفارش کے لیے مجبوراً کچھ لکھنا بھی پڑتا ہے تو اسی وقت ڈاک کے ذریعے سے مکتوب الہ کو لکھ دیتا ہوں کہ فلاں شخص سفارش کی خط لاتا ہے, کل عزم سمجھنا چاہیے. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے سفارش کا ذکر فرمایا کہ میں کسی کی سفارش نہیں کرتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ سفارش کو حکم سمجھتے ہیں, اور اگرچہ اپنا نقصان ہی ہو, کام کرنے کی اجازت نہ بھی ہو, پھر بھی مجبور ہو کر وہ کام کرتے ہیں. تو گویا سفارش کرنا یہ تو دوسرے کو مجبور کرنا ہو. ٹھیک سفارش ہو تو ٹھیک ہے, وہ سنت ہے, لیکن اس میں شرطیں ہیں کہ دوسرے کے لیے جس کو سفارش کی ہے اس کے لیے وہ کام کرنا جائز ہو, گناہ نہ ہو. پھر سفارش ایسے طریقے سے ہو جو مرضی ہے کرے, مرضی ہے نہ کرے. پھر اگر سفارش پر اس نے عمل نہیں کیا تو یہ سفارش کرنے والا ناراض نہ ہو. یہ تین شرطیں ہیں سفارش کرنے کی. یہ عبد الرحیم صاحب تین شرطیں ہیں سفارش کرنے کی. کیونکہ حضرت بریرہ جب آزاد ہوئی ہیں تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ لونڈی اگر شادی شدہ ہے تو جب وہ آزاد ہوتی ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے, اس کو خیارِ عتق کہتے ہیں, چاہے وہ اس پہلے نکاح کو قریب اللہ صاحب باقی رکھے چاہے نہ رکھے, یہ اس کو اختیار, یہ اس کو اختیار ہوتا. جب حضرت بریرہ آزاد ہوئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا تو ان کا نکاح تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. حضرت مغیث نکاح کو باقی رکھنا چاہتے تھے, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کو توڑنا چاہتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی کہ بریرہ تو نکاح کو نہ توڑ. بریرہ کہنے لگی حضرت یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ فرمایا حکم نہیں ہے سفارش ہے. دنیا کہتی ہے میں نہیں مانتی. بریرا کہتی ہے کہ میں نہیں مانتی. میں چلو نہ مان, ناراض نہیں, ناراض نہیں ہوئے. اس لیے اس واقعے سے سفارش کا حکم ثابت ہو گیا کہ سفارش وہاں کی جاتی ہے جہاں وہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہو. پھر سفارش ایسے طریقے سے ہو کہ وہ مجبور نہ ہو جائے. اور تیسرے یہ, اگر وہ سفارش قبول نہ کرے تو سفارش کرنے والا اس سے ناراض نہ ہو. یہ تینوں باتیں اس واقعے سے ثابت ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے. کہا چلو ٹھیک ہے, نہیں مانتی سفارش تو نہ مانو. چنانچہ اس نے اپنا نکاح توڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم ہمارے لیے نمونہ, ہمارے لیے رہنما ہے, ہماری زندگی کا سہارا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک کے اندر اسوہ حسنہ ہے اور تمہارے لیے نمونہ ہے. جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہی تم کرو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اسی لیے قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تاکہ لوگ ساتھ ساتھ اس کے معنی سمجھتے جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل کرتے ہیں ویسے ہی عمل کرتے چلے جائیں. اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو قرآن پاک خانہ کعبہ پر لکھ کر رکھ دیا جاتا, یہ اٹھا لو اور پڑھ لو اور نقل کر لو. ایسا نہیں ہو, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا 23 سال میں نازل ہوا. 13 سال مکہ مکرمہ میں, 10 سال مدینہ منورہ میں. جو حکم نازل ہوتا اس پر آپ عمل کرتے, صحابہ دیکھتے, وہ بھی اسی کے مطابق عمل کرتے. اس طریقے سے پورے قرآن پاک پر عمل ہوتا چلا گیا. 1.5 لاکھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی. یعنی 1.5 لاکھ صحابہ کی تعداد 1.5 لاکھ ہے. 1.5 لاکھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جیسے آپ نے عمل کیا قرآن پاک پر, ویسے ہی 1.5 لاکھ صحابہ نے عمل کیا. اور دنیا کے لیے نمونہ بنے. پھر ان کو تابعین نے, ان کو تبع تابعین نے, ان کو ان کے نیچے, ان کو ان کے نیچے, جہاں تک کہ آج ہم تک دین پہنچ گیا, قرآن پاک بھی پہنچ گیا, اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی پہنچ گیا. جی ہاں جی ہاں, ہم تک دین پہنچ گیا اور ہم آج اگرچہ بہت دور ہیں ہجرت کو, 1429 سال ہو گئے, لیکن پھر بھی دین ہمارے سامنے ایسا ہی روشن ہے جیسے 1429 سال پہلے روشن. اور ہم اس پر پورا پورا عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.